Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 26 marca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Emerytura Plus. Na zaczynającym się posiedzeniu rządu ministrowie mają omówić przepisy dające emerytom dodatkowo 1100 zł brutto. Władze miasta wiedziały, że firma płaci za niski podatek, ale nic z tym nie robiły. Za chwilę ustalenia CBA po śledztwie w Barwicach w zachodniopomorskim. Wzgórza Golan nigdy nie zostaną uznane za terytorium Izraela. Po decyzji Amerykanów piszą o tym gazety w Zatoce Perskiej. Emerytalna trzynastka na rządzie. Właśnie teraz powinno ruszać posiedzenie gabinetu. Jednym z tematów ma być projekt Emerytura Plus. To jednorazowa w tym roku wypłata 1100 zł brutto dla emerytów, mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Samych emerytów jest 6 milionów 940 tysięcy, rencistów 2 miliony 620, w tym 282 tysiące rencistów socjalnych. Te wszystkie osoby otrzymają bez składania wniosku z urzędu w maju, od 1 maja, to nasze świadczenie. 13. emerytura będzie też dla osób, które nie mają minimalnej emerytury. Średnia emerytura wypłacana, właśnie ta poniżej tego wymaganego 20-letniego stażu pracy, to jest świadczenie na poziomie 731 zł i te osoby również otrzymają to świadczenie. A pomoc dla emerytów i rencistów to jeden z elementów tak zwanej nowej piątki PiS. Apel o niestrajkowanie podczas egzaminów kieruje do związkowców wicepremier Beata Szydło. Tak mówiła o poranku w Polskim Radiu. Dla nas najważniejszą sprawą w tej chwili są egzaminy uczniów szkół gimnazjalnych i szkół podstawowych i do tego się przygotowujemy i te egzaminy odbędą się w terminie zgodnie z tym, jak było wcześniej planowane. I chcemy zwrócić się do nauczycieli, zaapelować, żeby nie brali pod uwagę strajku w okresie egzaminów, bo to naprawdę jest przede wszystkim uderzenie w młodych ludzi. Wczorajsze spotkanie przedstawicieli rządu i oświatowych związków zawodowych w sprawie podwyżki płac nie przyniosło porozumienia. Związek Nauczycielstwa Polskiego chce 1000 zł podwyżki. Strajk ma się rozpocząć 8 kwietnia, tam gdzie poparto go w referendum. Postulat ZNP dotyczący podwyżek popiera też Forum Związków Zawodowych. Inne żądania ma Solidarność Oświatowa, która chce podwyżek o 650 zł w tym roku i o 15% w 2020. Beata Szydło przypominała, że rząd realizuje podwyżki i chce przesunąć trzecią, ostatnią transzę ze stycznia 2020 na wrzesień tego roku. To oznacza, że od kwietnia 2018 roku pensje nauczycieli wzrosłyby o 16%. Firma płaciła za niski podatek od nieruchomości. Władze miasta o tym wiedziały, ale nic z tym nie zrobiły. To wyniki kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Barwicach w zachodniopomorskim. Śledztwo w Urzędzie Gminy trwało prawie pół roku. Skutkiem postępowania jest złożenie przez szczecińską delegaturę CBA zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę interesu publicznego. Prokuratura w Szczecinku wszczęła już śledztwo. Kolejne zawiadomienie Centralnego Biura Antykorupcyjnego dotyczy członka zarządu Zakładu Produkcji Torfowej Przemtorf. Według agentów to właśnie ta firma w latach 2008-2017 zaniżała w deklaracjach podatkowych powierzchnię nieruchomości, a ówczesny burmistrz Barwic Zenon Maksalon mimo wiedzy nie wszczął żadnej kontroli i nie wydał decyzji o zwrocie należącego się gminie podatku. Przez to samorząd stracił ponad 7 milionów złotych. A sprawą zajął się Tomasz Madejski. Zaglądamy do gazet w krajach Zatoki Perskiej. Tam komentarze po tym, jak Stany Zjednoczone uznały wzgórza Golan za terytorium Izraela. Publicyści pytają o sens decyzji amerykańskiego prezydenta. W te doniesienia wczytała się nasza korespondentka Anna Dudzińska. Publicyści Gulf News podkreślają, że decyzja prezydenta Donalda Trumpa kwestionuje sens 45 lat polityki Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. Rozstrzygnięcie to ma na celu wsparcie walczącego o reelekcję Benjamina Netanyahu, jakby prezydent zapomniał o konieczności wspierania palestyńsko-izraelskiego procesu pokojowego, komentuje dla dziennika Gulf News Linda Hart. The National pisze, że arabscy liderzy zostali zapędzeni do narożnika. Po co prowokować takie sytuacje? To krok, który utrudni decydentom w świecie arabskim Arabskim, by elastycznie przyjmować amerykańskie plany pokojowe na Bliskim Wschodzie, tłumaczą komentatorzy cytowani przez emiracki dziennik. W oświadczeniu wydanym przez saudyjską agencję prasową SPA czytamy, że królestwo potępia decyzję Stanów Zjednoczonych i uznaje ją za łamiącą wieloletni międzynarodowy konsensus dotyczący spornego terytorium. Wczoraj wieczorem w tej sprawie zaprotestowała też Liga Państw Arabskich. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek pochmurny w całym kraju. W ciągu dnia słońce pojawi się jedynie w Małopolsce. W pozostałych regionach opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a w Zakopanem, Suwałkach i Białymstoku śniegu. Najcieplej będzie dzisiaj we Wrocławiu, Opolu i Katowicach, do 8 stopni. 7 kresek w Warszawie, Toruniu, Krakowie i Rzeszowie, 5 w Koszalinie, Białymstoku i Gdańsku, a najmniej 3 w Suwałkach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Piano Day 2019. Po raz kolejny celebrować będziemy Piano Day i z tej okazji audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce zaprasza na wyjątkowy nocny koncert pianisty i kompozytora Oskara Cenkiera. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na trójkowej antenie ze środy na czwartek 5 minut po północy. Do usłyszenia. Aleksandra Kaczkowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Wielki skok na rabat. Kup 2 produkty za gotówkę lub na raty i skocz po rabat aż do 1500 zł. Promocja na RTV AGD i wybrane smartfony i laptopy. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Czerwona ulotka dla oszczędnych od poniedziałku w Kauflandzie. Mnóstwo nowych produktów w niższych cenach. Wszystkie mięsa mielone na stoisku samoobsługowym tylko 3,75 za opakowanie, a banany 2,95 za kilogram. Więcej na kaufland.pl. Drapieżnicy kochają zdrabki. Na wieść o nowych zdrabkach ich serce wykonuje milion uderzeń na minutę. Drapanie to dla nich symfonia miliona dźwięków. A nowe zdrabki, milion w banku, szybki milion i mój pierwszy milion sprawiają, że ciarki przechodzą im po plecach. Miliony ciarek, więc drap i wygrywaj. Można wygrać nawet milion złotych. Graj w punktach Lotto. Jeszcze tylko do jutra wielkie rabaty w Mediamarkt. Obniżki nawet do 2500 zł. Na przykład kupując 50-calowy telewizor LG oszczędzasz 200 zł, płacąc tylko 1499 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 po 10, drugą godzinę zaczynamy. Do południa. A na początek dla Państwa płyty tygodnia, w tym tygodniu Jack Savoretti, Singing to Strangers, tak jest zatytułowana ta płyta. Gdyby ktoś z Państwa chciał mieć tę płytę w swojej kolekcji, proszę wysłać do nas wiadomość. Numer do wysyłania wiadomości 71335. Jack Savoretti, płyta tygodnia. Play with me, do what you want with me. You won't see me putting up a fight. Look at me, look what you've done to me. Never let me go after tonight. This feeling that I feel, I don't wanna hide. Candlelight is how I like to see you say my name in the darkness. It's not the same. So come and kiss me before the sun goes down. 'Cause in the darkness, it's not the same. It's not the same. I don't wanna hide, I don't wanna hide.

czy się spełni, czy nie. Teraz i tu należy mi, dlatego myślę, dlatego wiem, zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi, zależy mi, zależy mi, zależy mi, zależy mi. Tym koncertem rozpoczniemy cykl trójkowych koncertów urodzinowych, bo pewnie Państwo pamiętają, że niebawem Trójka będzie miała swoje kolejne urodziny. W niedzielę o 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi Stanisław Sojka. Zaproszenia czekają na Państwa u Kasi. Proszę do niej zadzwonić. 2 2 i 7 3. Obrazki z wystawy. Dzień dobry, tu Monika Małkowska. Dziś chciałabym pokazać Państwu kalejdoskop twarzy Polaków. Okazją jest wystawa zaaranżowana w Pałacu Prezydenckim. I tu przypomnienie. Jeszcze kilka lat temu w pałacowych wnętrzach gościły prace z kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej, zaś przedsionek kaplicy zdobiły płótna Jerzego Nowosielskiego. Tym razem prezentacja, która potrwa aż do stycznia przyszłego roku, zatytułowana jest Oblicza Polski, Oblicza Polaków, a przygotowało ją tę prezentację Krakowskie Muzeum Narodowe. Tytuł nawiązuje do słynnej wystawy autorstwa i przygotowanej, kuratorowanej przez Marka Roztworowskiego Polaków Portret Własny z 1979 roku. Roztworowski spróbował wówczas charakteryzować istoty polskości, używając ponad 1000 eksponatów, obiektów z różnych galerii i muzeów. A Polacy, którzy tłumnie walili na tę wystawę, próbowali przejrzeć się w tym historycznym i artystycznym lustrze. Tym razem w Pałacu Prezydenckim inscenizacyjny pomysł jest niestety powściągnięty architekturą pomieszczeń i powagą miejsca. To też kuratorki wystawy Oblicza Polski, Oblicza Polaków zdecydował się na dość układną prezentację, której przesłanie jest czytelne już na pierwszy rzut oka. Zestaw niespełna 30 portretów z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie ma uświadomić rozrzut typów etnicznych, warstw społecznych, zawodów, stanów zasobności i innych wyróżników niezbędnych do zanalizowania polskiego społeczeństwa od zaborów po lata 80. ubiegłego wieku. Oczywiście tak skromny wybór obiektów pozwala ledwie prześliznąć się po powierzchni tematu. Nie widać też rewolucji artystycznej, jaka dokonała się tak u nas, jak i w Europie w ciągu tych ponad 120 lat. Najważniejszą postacią tego mini przeglądu stał się Wiesław Szamborski, autor aż 5 płócien eksponowanych w prezydenckich komnatach. Urodzony w 1941 roku, od kilku lat przeżywa prawdziwy comeback. I słusznie, bo to artysta oryginalny i dla sztuki zasłużony. Jeden z protagonistów ruchu z przełomu 60. i 70. lat ubiegłego wieku, zwanego nową figuracją. Z pozoru był to trend bliski popartowi, ale tak naprawdę w ten sposób polscy artyści wyrażali niezgodę na PRL-owską rzeczywistość. Ich krytyczne spojrzenie wyrażało się we wściekle ostrej, dalekiej od realiów kolorystyce i szorstkim modelunku postaci. Szamborski do tej pory maluje tak samo, jakby chciał nam przejechać brzytwą po oczach. On właściwie uświadamia wizualną ułudę, za którą kryje się obłuda. Moim zdaniem jest to wciąż aktualne. Monika Małkowska. Dziękujemy pani Moniko. A jeśli pani pozwoli, to teraz i panią, i słuchaczy Teatru Wyobraźni zabieram na wyimaginowaną wystawę odbiorników radiowych, a wśród tych odbiorników są także odbiorniki lampowe, a te odbiorniki lampowe od czasu do czasu jeszcze odtwarzają stare utwory. W oryginale ten utwór wykonywali Frank i Nancy Sinatra, ale potem po latach przypomnieli ją w moim zdaniem niezwykle udanej wersji Nicole Kidman i Robbie Williams. Place to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. See it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you. Zgadzam się Państwo, że stare odbiorniki radiowe, lampowe ciągle odtwarzają piękne piosenki Something Stupid, Robbie Williams i Nicole Kidman. Teraz będzie rozwiązanie zagadki dla wszystkich tych z Państwa, którzy od rana pytają, czy będzie Agata Karczewska. Będzie i to w zupełnie nowym nagraniu. W piątek ukazuje się jej nowa debiutancka płyta i chyba nie dziwi to Państwa, że już przedpremierowo mamy pierwsze nagranie. Agata Karczewska, tylko w Trójce. Tytuł utworu Envy is my sin. Just a humble man. refuse to see that, baby, you were made for me. I'll count from one to three. I'll count from one to three. Don't wake the monster in me. Any envy is my sin. Envy is my sin. When I'm down. Tell me which one you like the most. So tell me which one you like the most. So tell me which one you like the most. So tell me which one you like the most. So tell me which one you like the most. Envy is my sin. Agata Karczewska z nowej płyty absolutnie przedpremierowo w programie trzecim. I pojawiło się od razu pytanie pana Grzegorza, czy na tę piosenkę można już głosować w liście przebojów programu trzeciego. Nie, jeszcze nie. To było przedpremierowe odtworzenie utworu z nowej płyty, która ukazuje się 29 marca. Ale jeśli chodzi o Agatę Karczewską, to nie jest koniec niespodzianek, mam nadzieję, przyjemnych dla państwa, które wspólnie z Agatą przygotowaliśmy. Proszę nasłuchiwać wtorkowych i nie tylko wtorkowych programów w Trójce. No to tyle o Agacie na dziś, a w zestawie do głosowania ciągle utwór Full. Gdyby ktoś z państwa miał ochotę zagłosować, to bardzo proszę to uczynić jeszcze dziś. Głosujemy jak zwykle na 10 ulubionych przez państwa utworów i wysyłamy elektronicznie do programu trzeciego. A propos elektroniki, posłuchałem już wersji elektronicznej całej płyty Agaty i proszę mi wierzyć, jest na co czekać. Nie tak długo, bo 29 marca tuż i za niedługo cała ta płyta nowiuszka i piękna wyląduje na Myśliwieckiej 357. Disturb the sound. To był Disturbed, Sound of Silence, ale chyba nie muszę tego powtarzać, bo od kilku tygodni jest to jeden z najbardziej pożądanych przez Państwa utworów, który pojawia się w Państwa korespondencji. Zresztą za całość tej korespondencji dziękuję. Tak, dzisiaj będzie znowu informacja o koncertach Sophie Zelmani w naszym kraju. Okazuje się, że ta wokalistka, która tak mnie ujęła kilka lat temu, zyskuje w Polsce coraz więcej fanów i chciałbym Państwu powiedzieć, że znowu przyjeżdża do Polski na cykl koncertów. Najbardziej zapraszam Państwa na ten, który odbędzie się 6 kwietnia w Rybniku, w Teatrze Ziemi Rybnickiej, dlatego że będziemy mieli przyjemność wysłuchania tego koncertu wspólnie i na ten koncert, i spotkanie z Państwem, i z Sophie. Bardzo się cieszę. A Sophie wysłała do Trójki swój nowy album zatytułowany Sunrise. Pewnie Państwo też tak mają z płytami, że wybierają Państwo sobie jeden albo dwa utwory najbardziej ulubione z albumu. Ja wybrałem utwór 5. Like a widow, it's because I am one. No one replaced you, though I gave them your chair. Not going back to my sorrow, it's always been here. I'm giving God a plan to close this affair. See me as always, because I still feel the same. No one got closer, that's how lonely it's here. I wasn't made of sorrow, I'm just stuck in my share. I'm giving God a plan to close this affair. Got a plan. Jest cudowna. Sophie Zelmani, Giving God a Plane, tak jest zatytułowany ten utwór, który chyba na razie z tej płyty podoba mi się najbardziej. Płyta zatytułowana Sunrise. Sophie przyjeżdża na cykl koncertów do Polski. Teatr Ziemi Rybnickiej, Rybnik, 6 kwietnia. Proszę zapisać w kalendarzu tę datę i koniecznie tam się pojawić i wspólnie cieszyć się muzyką, którą zaproponuje Sophie. Pewnie usłyszymy więcej utworów z tego nowego albumu, a w związku z tym, że dzisiaj do południa pod hasłem niespodzianka związana z Sophie jest taka, że Sophie zapowiedziała swoją wizytę w programie trzecim. To będzie 5 kwietnia o 14 w programie W tonacji trójki na żywo Sophie Zelmani. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie, by Państwo włączyli radioodbiorniki. No i by Państwo być może skłonili się do tego, by posłuchać więcej z twórczości Sophie Zelmani, bo ona ma na koncie naprawdę bardzo wiele płyt. Tu program trzeci. Thank you. wyjść. Przyjdź po bliskość moich ust. Chcę ci dać trochę wiary w cud, póki możesz. Moje wino pij. Już dobrze, dobrze już. Już dobrze, dobrze już. Dobrze. Dla misiaków to była cudowna, jak zwykle, Martyna Jakubowicz. Jest prawie za 15:11 w studiu Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry. Dzień dobry. I prosto po Orłach 2019, bo wczoraj wieczorem wręczono polskie nagrody filmowe. Nie przypadkiem potocznie zwane polskimi Oscarami. Wiele krajów, przypomnę, które mają rozwinięte kinematografie, raz w roku przyznają swoje narodowe nagrody. A tu ciekawostka taka, że w wypadku polskich Orłów to jedyna taka sytuacja razem z Oscarami. Nad tajnością głosowania czuwa ta sama firma. Tylko w Oscarach i tylko w Orłach, więc tajemnica jest utrzymywana rzeczywiście do końca. Najbardziej obiektywna polska nagroda filmowa, bo przyznaje ją Akademia. Akademia, która liczy już ponad 700 członków. Nie można się do niej zapisać, trzeba być zaproszonym. Oczywiście to wyłącznie aktywni twórcy filmowi. To kolejni coroczni nominowani i laureaci nagrody. Podsumowując, taka ogólna refleksja, właściwie większego zaskoczenia nie było. Jednego laureata znaliśmy wcześniej, to Krzysztof Zanussi, który odebrał w tym roku tę prestiżową nagrodę za osiągnięcia życia. No a później, po tak wspaniałych sukcesach w Europie, na świecie, nic dziwnego, że zwycięskim filmem była Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego. W sumie film otrzymał w tym roku 12 nominacji. Skończyło się bardzo dobrze na 7 statuetkach. Za najlepszy film ubiegłego roku reżyserię właśnie Pawła Pawlikowskiego, główną rolę kobiecą Janny Kulik, zdjęcia Łukasza Żala, montaż, dźwięk i scenariusz. Tutaj pracowali dwaj panowie, Janusz Głowacki, nieżyjący już, i właśnie reżyser filmu Paweł Pawlikowski. Trzymają kciuki za Tomka, za Aśkę, za wszystkich, i jak ktoś nie wygrał z naszej ekipy, to przeżywałem oczywiście, bo to jest, jesteśmy jednym ciałem jak gdyby tutaj. Ten film został stworzony przez wszystkich bardzo organicznie, więc tak, przeżywałem, ale gorsze rzeczy się wydarzały, no. Wiedziałem, że co będzie, to będzie. Miałem bardzo dobrych tutaj rywali. Film Kamerdyner, film Smarzowskiego, wspaniały, mocny. Na pewno byliśmy w dobrym towarzystwie i nic nie było pewne. No, ale była jednak jedna bardzo miła niespodzianka. Oto po kilku miesiącach powróciła do kraju Janna Kulik. No i warto było, bo to aktorka nagrodzona za główną rolę kobiecą, oczywiście w Zimnej wojnie. Jestem dumna, cieszę się, to jest jakieś takie zakończenie wspaniałej podróży i dumna jestem, że to się udało, że szczęśliwie wróciliśmy. Bardzo tęskniłam, cieszę się, że wróciłam i no tak jakoś, no te Orły są taką klamrą tego naszego filmu i cieszę się, że tyle nagród, że mogę tu być i bardzo jestem dumna i szczęśliwa. Drugim filmem bez wątpienia docenionym przez członków Polskiej Akademii Filmowej był Claire Wojtka Smarzowskiego. Film miał w tym roku 6 nominacji. Skończyło się na Nagrodzie Publiczności i 3 statuetkach od Akademii za muzykę Mikołaja Trzaski, główną rolę męską Jacka Braciaka i najlepszą drugoplanową rolę męską Janusza Gajosa. Akademia rządzi, i trzeba przyjąć jej werdykt z całą pokorą. To też robię od jakiegoś czasu. Przyjmuję te nagrody. Wypływają z tego troszeczkę takie momenty zastanowienia, jak to jest, jak to czas upływa. No ja już jestem po nagrodzie tak zwany całokształt. Za osiągnięcia życia. Myślałem, że to wystarczy. No a się okazuje, że całokształt przeszedł sobie, a my pracujemy dalej, co muszę panu powiedzieć i wszystkim państwu, którzy nas słuchają, że to mnie najbardziej cieszy, ponieważ uprawianie tego zawodu jest chyba czymś najlepszym, co mi się udało zrealizować w życiu i chcę to robić jak najdłużej po prostu. Myślę, że wszyscy byśmy chcieli, zdradzę sekret. Janusz Gajos powiedział mi o tym, na razie w tajemnicy, ale tyle mogę powiedzieć. Jeszcze w tym roku zobaczymy go w nowym filmie Jacka Bramskiego. Kamerdyner Filipa Bajona miał w tym roku 8 nominacji. Otrzymał ostatecznie tylko 2 statuetki za scenografię i kostiumy. Mówiliśmy o aktorze w najlepszej roli drugoplanowej, a najlepszą aktorką w tej kategorii została Aleksandra Konieczna, która zagrała w filmie Janusza Kondratiuka Jak pies z kotem i Igę Brzyńską. Oczywiście dziękowałam Akademii Filmowej, tak jak wszyscy, kiedy dostają nagrody Orów, ale przede wszystkim dziękowałam Idze. Trochę niezbornie może o tym mówiłam, ale wydaje mi się, że... Nie miałam takiego wrażenia. To bardzo, bardzo się cieszę w każdym razie, że pozwoliła na takie pokazanie siebie i odbrązowienie siebie, taką swoistą autokompromitację siebie w tym scenariuszu, nie rezygnując ze swoich praw wizerunkowych. I przez to ja na przykład odważam się kochać tak, po prostu kochać bezobciechowo, bo myślę sobie, jak ona mogła tak koślawo, to może i ja mogę. No i trzeba jeszcze zauważyć, że to był naprawdę świetny rok dla Gabrieli Muskały. 3 nominacje do Orłów za główną rolę kobiecą w Fudze, drugoplanową w filmie 7 uczuć, no i wreszcie odkrycie roku za scenariusz do filmu Fuga. I właśnie w tej kategorii Gabriela Muskała została laureatką. Weteranka, aktorka, debiutantka, scenarzystka. Strasznie się cieszę z tej nagrody i uskrzydla mnie ona do następnych projektów, do pisania. Ja sobie żadnej przemowy, na żadną okazję, że tak powiem, z tych 3 nominacji nie przygotowałam. Poszłam na całkowitego spontana. Nie pamiętam, co ja powiedziałam. A, wiem chyba, o co ci chodzi, że powiedziałam. No tak, no, że po prostu dostać, być odkryciem przed 50, to jest bezcenne i taka jest prawda. Dodam jeszcze, że w kategorii najlepszy film dokumentalny zwyciężył Książę i Dybuk Elwiry Niewiery i Piotra Rosłowskiego. Najlepszy serial to Ślepnąc od świateł. Nagrodę odebrał reżyser Krzysztof Skonieczny. A najlepszy film europejski to, niektórych może zaskoczyć, 3 billboardy za Ebbing, Missouri, bo to przecież był oscarowy film. W ubiegłym roku otrzymał 7 nominacji, ostatecznie skończyło się na 2 oscarach aktorskich dla Frances McDormand i Sama Rockwella, ale ja przypomnę, że to koprodukcja amerykańsko-brytyjska i w związku z tym kategoria najlepszy film europejski była jak najbardziej wskazana. Dziękujemy ci bardzo. Relacje z Orłów 2019 przygotował dla państwa Ryszard Jaźwiński. A my wracamy do muzyki i przypominamy o tym, że ruszyła karuzela koncertowa tego 2019 roku. Czekamy na kilka koncertów, m.in. na Narodowym Fil. No i jeszcze będzie pan Mark Knopfler w tym roku znowu w naszym kraju na 2 koncertach. Light up. outside the door. Once upon a time there were cannibals, now there are no cannibals anymore. Well, if you have no head, now don't get out of bed. Don't you let bedbugs bite. It's time to go to sleep now. Not another peep, and I'll see you in the morning. Upon a time there were cannibals, now there are no cannibals anymore. Yeah, daddy, you see a goody or a baby, daddy, why do people go to war? Once upon a time there were cannibals, now there are no cannibals Nie mam biletów jeszcze, a kto z Państwa się wybiera na dwa spotkania? Kolejne dwa spotkania z Markiem Knopflerem w naszym kraju w tym roku. Proszę dać znać. Przykro mi z powodu listu pana Piotra z Rybnika, który napisał, że z powodów dla niego znanych nie może niestety uczestniczyć w koncercie w Teatrze Ziemi Rybnickiej, choć mieszka od tego teatru 15 minut. Spacerkiem. Pozostają płyty, pozostaje program trzeci. Przypominam, że Sophie 5 kwietnia będzie naszym gościem i wystąpi na żywo w programie w tonacji trójki o godzinie 14. 5 kwietnia, proszę nie zapomnieć. Zresztą, gdyby ktoś z Państwa dziś tego nie odnotował, będzie jeszcze okazja, by Państwu o tym przypomnieć. Teraz chciałbym przypomnieć albo wręcz zaprezentować, bo ten wykonawca jest znany doskonale słuchaczom Trzech Wymiarów Gitary, a do południa chyba nie. Sięgamy po jego ostatnią płytę zatytułowaną Nightlife. Człowiek nazywa się John Clifton. Well, I found myself a brand new way to walk. No, I found myself a brand new way to walk. I'm pointed in the right direction. I ain't never, never gonna stop. Well, I'm walking real tall and I got my head up high. I got a lot of style and I found me a steady stride. You can't stop me 'cause I'm leaving everyone behind. I won't be slipping or tripping or stumbling around. You know I finally got my feet planted back on the ground. I won't be running around the circles while I'm flat on my face. I'm running me a brand new race. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Obniżki nawet do 2,5 tysiąca złotych. Na przykład kupując iPhone'a 6S 32 GB oszczędzasz 100 zł, płacąc tylko 1299 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. ...25 lat Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Z okazji naszych urodzin zapraszamy do wspólnej zabawy. Wybieramy najlepsze płyty z polską muzyką folkową i muzyką świata ostatniego 25-lecia. Do 30 marca mogą Państwo głosować na swoje ulubione albumy. Na autorów najciekawszych opinii czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły na stronie rckl-polskieradio.pl. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Piosenki filmowe i przedwojenne szlagiery. Koncert dla dzieci z cyklu Śpiewajmy z Agatą Steczkowską. 31 marca o godzinie 12 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie wystąpią kwartet wiolonczelowy Cello Maniacs oraz chór Agaty Steczkowskiej. Na koncert zapraszają Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Fundacja Agaty Steczkowskiej. Bilety na stronie sklep.polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Niskie, że tylko brać! W Media Expert tniemy ceny na maksa. Na przykład biały iPhone 10R, ekran 6,1 cala, teraz taniej o 400 zł. Laptop Acer, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD, teraz taniej o 400 zł. Smart TV Samsung 4K Ultra HD, teraz taniej o 1000 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy.